4 września mija 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Kraków wypadł z żółtej strefy, ale w Małopolsce wciąż mamy najwięcej nowych przypadków koronawirusa. Prosimy o to, żeby pomimo tego, że te kolory się będą zmieniać, ciągle pamiętać, że trwa epidemia. Stadnina w Janowie Podlaskim zanotowała ponad 1 000 000 złotych straty. Aktywista z Francji będzie jutro na Facebooku transmitować swoją agonię. W ten sposób walczy o legalną eutanazję. Na początek jednak zaglądamy do Amsterdamu, gdzie piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Holendrami w meczu Ligi Narodów. Aktualnie 16 minuta meczu i mamy w tej chwili bezbramkowy remis. Polska-Holandia 0-0, a więcej o spotkaniu za kilka minut w informacjach sportowych. Tylko 10 powiatów jest aktualnie w żółtej albo czerwonej strefie. To rejony, gdzie szybko rozprzestrzenia się koronawirus i obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Resort Zdrowia opublikował dzisiaj nową mapę. Z żółtej strefy wypadł Kraków, mówi Monika Chylaszek z Urzędu Miasta. Dziękujemy za to, że krakowianie tak poważnie podeszli do tych wprowadzonych zasad i rzeczywiście było widać, że się do nich stosują. No i przede wszystkim prosimy o to, żeby pomimo tego, że te kolory się będą zmieniać lub nie, to żeby jednak ciągle pamiętać, że trwa epidemia. Niestety Małopolska wciąż notuje najwięcej nowych zakażeń. Dziś to 120 z niemal 700 przypadków. Walczymy z nowym ogniskiem, które pojawiło się u sióstr zakonnych z sanktuarium w Łagiewnikach, mówi Dominika Łatak-Glonek z Sanepidu. Jesteśmy w trakcie opracowywania, były przeprowadzone badania. Tam było 59 sióstr przebadanych, z czego 35 okazało się zakażone. Dwie osoby są w tej chwili hospitalizowane, pozostałe są w izolacji. Od wczoraj w całym kraju ponad 1200 pacjentów wyzdrowiało, a 8 zmarło. Za nami już kilka pierwszych dni roku szkolnego. Przez weekend powinno się wyjaśnić, jaka jest sytuacja w 3 koszalińskich szkołach. Nie ma tam koronawirusa, ale sanepid objął je nadzorem, bo nauczyciele i jeden uczeń mogli mieć kontakt z kimś zakażonym. Szkoły chciały pracować zdalnie, ale lekcje odbywają się na miejscu, mówi prezydent miasta Piotr Jedliński. Dyrektorzy wnioskowali o całe przejście jednak dla bezpieczeństwa dzieci na nauczanie zdalne. Decyzją sanepidu szkoły zostały objęte nadzorem, co oznacza, można powiedzieć, wzmożoną dyscyplinę na terenie szkoły. To jest mierzenie temperatury, to jest izolacja tych klas po to, żeby kontaktów było jak najmniej. Potwierdzony przypadek koronawirusa jest w publicznej szkole podstawowej nr 4 w Radomiu. Zakaził się uczeń. Uczniowie tej klasy nie są obecni na zajęciach, jak również wszyscy nauczyciele, którzy mieli zajęcia w tej klasie, są nieobecni w szkole. Natomiast cała szkoła pracuje w trybie stacjonarnym, w trybie tradycyjnym. To wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Przypomnijmy, jeżeli są powody, żeby szkoła wróciła do nauczania zdalnego, to decyzję podejmuje dyrektor, sanepid i organ prowadzący, na przykład władze gminy. Stadnina w Janowie Podlaskim na minusie w ubiegłym roku zanotowała stratę ponad 1 250 000 złotych, mniej co prawda niż rok wcześniej. Jej prezes Marek Gawlik nie ukrywa, że potrzebny jest duży zastrzyk gotówki. Chodzi nie tylko o remonty stajni, ale chodzi o modernizację obory. Chodzi w końcu o modernizację w zakresie produkcji roślinnej i sprzętu, którym tam dysponujemy. Według Najwyższej Izby Kontroli słabe wyniki stadnin wynikają z niższych dochodów ze sprzedaży koni. Francuski działacz na rzecz eutanazji ogłosił, że zagłodzi się na śmierć podczas wielogodzinnej transmisji na Facebooku. Serwis nie zamierza cenzurować agonii Alana Coka. Administratorzy Facebooka tłumaczą, że mogą cenzurować wyłącznie treści, które jawnie nawołują do samobójstwa lub samookaleczenia. Według nich na chwilę obecną wydarzenie zapowiedziane przez francuskiego aktywistę nie zalicza się do takich. Wciąż nie wiadomo, jak Facebook zareaguje w przypadku zagrożenia życia 57-letniego mężczyzny. Alan Cook jest paraliżowany i sztucznie dokarmiany oraz nawadniany. Od kilku lat jako aktywista wspiera legalizację eutanazji we Francji. W wywiadzie dla Le Figaro poinformował, że w sobotę odłączy się od aparatury, która utrzymuje go przy życiu. W lipcu zwrócił się do prezydenta Emmanuela Macrona z prośbą o dopuszczenie eutanazji w jego przypadku i o zalegalizowanie prawa do tak zwanej godnej śmierci. W środę prezydent Francji odrzucił prośbę aktywisty. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 42 stopnie Celsjusza pokazały termometry w Jerozolimie. To najwyższa temperatura w historii świętego miasta. Przez cały Izrael przetacza się fala upałów. Dla Jerozolimy to jednak wyjątkowa sytuacja, bo położona jest 700 metrów nad poziomem morza i zazwyczaj jest tam chłodniej. Czyli w naszym kraju wrócą jeszcze upały, o tym tuż po sporcie. A to był serwis Trójki. Przy mikrofonie Mateusz Fusiarz. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to jest właśnie czas, żeby nadrobić, a mianowicie dołączyć do milionowego pewnie grona kibiców, którzy śledzą mecz reprezentacji Polski. Od mniej więcej 20 minut w Amsterdamie biało-czerwoni grają z Holandią, oczywiście w rozgrywkach Ligi Narodów. Grała dziś też nasza młodzieżówka. Kadra do lat 21 wygrała na wyjeździe w Parnawie z Estonią 6-0 w swoim 6. meczu kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. A teraz już o innych występach Polaków za granicą, a konkretnie tych tenisowych. W US Open pozostały nam dwie Polki, Magda Linet i Iga Świątek. Ta pierwsza powinna lada moment pojawić się na Flushing Meadows, o 1/8 powalczy z Annette Kontaveit z Estonii. Iga z kolei dopiero dziś kończyła swój mecz drugiej rundy. Sporo nerwów kosztowało nas oglądanie tego spotkania, ale ostatecznie po bólach Polka wygrała 6-7, 6-3, 6-4 z Amerykanką Sasią Vickery. W wyścigach dziś głównie treningi, mowa o F1 i DTM-ach. Na Monzy w sesji porannej najszybciej jeździł Valtteri Bottas, w popołudniowej Lewis Hamilton. Z kolei w Assen, gdzie startuje Robert Kubica i jego rywale, najszybsi byli Loic Duval i Robin Frins. Niemniej, co akurat w kwestii DTM-ów najistotniejsze, nasz Robert nie był ostatni. Co więcej, w drugim treningu był nawet 8. Zobaczymy tylko, czy progres przełoży się na wyścig i jakieś punkty w końcu. Nieciekawie dzieje się w WADzie, czyli Światowej Agencji Antydopingowej. Nie od dziś wiadomo, że Amerykanom nie podoba się, jak opieszale organizacja wyciąga konsekwencje w związku ze skandalem dopingowym w Rosji. Funkcjonujące przy Białym Domu Biuro do Spraw Krajowej Polityki Kontroli Narkotyków zasygnalizowało nawet, że mogą wycofać się ze współfinansowania WADy. Jej szef, Witold Bańka, stwierdził, że to działanie jest próbą podważenia WADa jako globalnego regulatora walki z dopingiem. W wywiadzie dla Reutersa przyznał, że jeśli USA wycofa się z finansowania organizacji, to Amerykanie mogą zostać wykluczeni z Igrzysk Olimpijskich. Sprawa jest rozwojowa. Kolejny sport po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mniej chmur jutro na południowym wschodzie Polski, a więcej i deszczowo w pozostałej części kraju. Chłodniej, dużo chłodniej niż w Izraelu, przeważnie od 22 do 27 stopni Celsjusza. Burze w pasie od Opolszczyzny i Dolnego Śląska po północ kraju i wtedy porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwowarka Strong 9,99 za 4 puszki, a piwo Żubr 6 puszek tylko 14,99. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Orlen Wyścig Narodów. Zawody prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Wielkie emocje, narodowe barwy, walka od startu do mety. Najlepsi kolarze z całego świata w walce o Puchar Narodów. Spotykamy się 12 i 13 września w Rzeszowie. Wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni, Onet, Przegląd Sportowy, Cityboard Media. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny PKN Orlen i Polskie Radio. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aleksandra Budka, Michał Jakubik, Piotr Baron. Spędziliśmy razem 2 godziny. Zapraszamy jeszcze na 50 minut. A te ostatnie 50 minut w męskim gronie. W męskim gronie do 22. To nie zupełnie była muzyka z innej półki. To była raczej późno wieczorna korepetycja z filologii. No to jeszcze jeden mężczyzna, tym razem Barry White. To był Barry White. Bardzo Państwu dziękuję za obfitą korespondencję dzisiaj. No i przede wszystkim za informacje dotyczące meczu. Z tego, co się zorientowałem, na razie 0-0. Proszę tylko napisać, w jakiej formie polska reprezentacja, czy grają dobrze, czy raczej mamy się przygotować na lanie. Holandia-Polska dziś w Amsterdamie w ramach tego cyklu Liga Narodów. No i na razie 0-0 w meczu. Spoglądałem przez chwilę na ekran telewizora i zastanawiałem się, jak dzisiaj rozdarta musi być Alina Dragan. Komu kibicować? Ale wydaje mi się, że jednak polskiej reprezentacji. No to my brniemy dalej w nasz wieczór. I teraz już za chwilę trąbka. A kto tak ładnie na tej trąbce gra, nie będę zapowiadał, bo Państwo na pewno się zorientują.

every time it hits me. I've got it rock and roll, I've got it rock and roll. It feels like you're falling into the arms of the night. So if you're not ready, don't be holding me so tight. I guess there's nothing left for me to explain. Here's what you're getting and I don't wanna change. I don't wanna change. I get off on 57 Chevy. Clapton w męskim towarzystwie. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, pomyślałem sobie, że to musi być moja piosenka na całe życie. I've got a rock and roll heart. To był Eric Clapton, dla którego miejsce w walizce jest zawsze. Podobnie jak dla J.J. Cale'a. Czekałem na ten list i otrzymałem go już kilkadziesiąt minut temu od pana Adama ze Szczecina, naszego zaprzyjaźnionego motocyklisty. No i jak zwykle od Adama pozdrowienia dla wszystkich sióstr i braci na motocyklach od Szczecina po Rzeszów. Adamie, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego dla motocyklistów. Piosenka teraz zatytułowana Locomotor. I'm gonna get on a train and go down to New Orleans. A locomotive, locomotive, stop the train. Not Kansas, but New Orleans. I'm gonna find me. I'm gonna find me a plane with long black hair and no underwear. Locomotor, Matt Morganfield dla sióstr i braci na motocyklach. No to już jest wyraźnie moja półka. Teraz listy. Na piłce nie znam się zupełnie. Na razie remis. Wszystko to obserwują Sara, Karol i Larunia. Jeśli się nie mylę, to jest 0-0. Proszę żwawiej kibicować, bo przydałoby się, byśmy im wlepili jakieś 3-0. Tak mi się wydaje, że nastrój by nam się poprawił. No i co? No i my sięgamy do walizeczki jeszcze raz i te płyty w walizce też są prawie zawsze.

the arc of a love affair, waiting to be restored. You take two bodies and you twirl them into one, their hearts and their bones, and they won't come undone. Hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones, hearts and bones. Jeśli ktoś z Państwa lubi, to pewnie się ucieszył, a jeśli nie, to być może się przekonał. Hearts and Bones to był Paul Simon. W męskim towarzystwie do 22 to teraz panowie z The Traveling Wilburys. Traveling Wilburys już na zakończenie naszego spotkania. Bardzo chciałem Państwu podziękować za wspólne 3 godziny. No i jeszcze na zakończenie przypomnieć o tym, by Państwo nie zapomnieli, że jutro o godzinie 19 na kanale YouTube można spotkać się z zespołem Cream. Będzie transmisja koncertu z Mediateki. W Tychach jutro o 19 się rozpoczyna ten koncert. Zespół, orkiestra kameralna